राम। गीता भवन स्वर्ग आश्रम में श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 25 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो मेरे विचार में कह सकता हूँ तो बातें आप खुश है मैंने निष्पक्ष वाद प्रवृत्ता हम भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ता हम वाद वाद कथा है। कथा तीन तरह की होती है। मानो शास्त्रार्थ तीन तरह का होता है। उसको शास्त्रार्थ कथा नाम शास्त्रार्थ का है। एक जल्प एक वितंडा एक वाद। एक वितंडा कथा होती है। तुम कुछ भी कहो तो अपनी बात कह दो तो सुनेंगे नहीं विचार ही नहीं करना। कथा होती काट छाट कर देना बस तुम्हारी नहीं सुनना और तुम्हारी बात काट देना पर सुनना ही नहीं। अब इतना कथा होती है। और जल्प वो होती है कि अपने पक्ष का स्थिर करना तुम्हारे पक्ष खंडन करना अपने पक्ष को स्थापन करना तुम्हारे खंडन करना ये जल्प कथा होती है। और बात ये है कि तुम भी समझो हम भी समझो दोनों करके निश्चय क्या है न हमारा पक्ष है न आपका पक्ष है। दोनों मिल करके विचार करके वास्तव में तत्व क्या है वो वाद कथा होती है। जल्प कथा वितंडा कथा और वाद कथा। तो भगवान कहते वाद प्रवृत्ता हम आपस में बोल करने वालों में वाद कथा मेरा स्वरूप है। तो तत्व निर्णय करने के लिए आप अपने विचार करें ना मैं मेरा आग्रह रखूं ना आप अपना आग्रह रखो विचार करें। उसमें भी एक बात विशेषता से मैंने कही कि हम शास्त्रों का जल्दी जल्दी निर्णय नहीं कर सकते। इतनी हमारे में विद्वत्ता नहीं है। अपना कल्याण जल्दी कैसे हो ये मेरे को बहुत ज्यादा प्रिय लगती है। सासों के बाद विवाद की अपेक्षा अपना उद्धार जल्दी कैसे हो अपना कल्याण कैसे हो इस बात पर विचार करो। तो इसको मैं मुख्यता देता हूँ। ये बात सो गए सत्यनारायण जी क्या पूछ रहे हैं खड़े होकर पूछ रहे पूरी बात तो बोल लो। कल्याण करने में लगन किया मेरी वो खाली माँ बाप है शेठ की बात तो संता की बात आपकी बात तो खाली सारे भूख होनी चाहिए लगन होनी चाहिए तो आप भूख क्या मजा क्या लगन लागे। सेठ जी तो ये कहते थे कि आपको श्रद्धा रखनी चाहिए वचनों में और आपके ये है कि अभी विशेष लगन होनी चाहिए। वो पूछ रहे लगन कैसे बढ़े ये इधर की संसार लगन छोड़ने से आराम की सुख की भोगरी संग्रह की इच्छा छोड़ने से लगन बढ़े। बोलो तुम शंका और करो मेरी बात काटो काटो मैं नाराज नहीं होऊंगा। अपने समझने के लिए करते हैं हमने हार जीत तो है नहीं आपने जीतने के मेरी जीत जीत हारी है ही नहीं। तत्व क्या है वास्तव में क्या बात है लगन एक तभी लगेगी जब दूसरी लगन छोड़ दी जाए। दूसरी लगन छोड़े बिना लगन लगन को वक्त ही नहीं मिलता बेचारी को। रुपयों की लगन लगी है भोगों की लगे है मोह की लगन लगी है कई लगनों भी तो लगी हुई है वास्तव में लग कैसे लगे दूसरी लगन छोड़ दो वहां पर ही लग जाएगी। ये मैंने मतभेद बताया। शेष भी कह रहे थे कि श्रद्धा की कमी तो बात ठीक है भाई, एकदम ठीक बात है। श्रद्धा की कमी होने से ही तो वो बात बैठती नहीं, श्रद्धा की विश्वास की कमी हो तो बात बैठ जाएगी। मैं कहता हूँ लगन की कमी, तो लगन होने से श्रद्धा हो जाएगी। हाँ एक ही है, एक होने में फर्क है। श्रद्धा तो हमारी है, शास्त्रों पर श्रद्धा है, भगवान पर श्रद्धा है, विश्व विश्वास है मानव, तो श्रद्धा तो है, परंतु हमारे को प्राप्त हो जाए ऐसी लगन होनी चाहिए, अपनी खुद की भूख। ये बात एक ही है, दो नहीं है, कहने में दो है। तो इस वास्ते आप इस विषय में विचार करो। मैं कोई असहमत नहीं हूं श्रद्धा में, श्रद्धा में हमें सहमति है। जो आपने साधन बताया वो सर्वोपरि साधन मालूम होता है हमें। साधन करो, सुगम है, सरल है, सीधा साधन है, आप करके देखो। साधन की मेरी लगन है, भी साधन सिद्धि कैसे हो, शास्त्रों की बात कहाँ तक करेंगे हम, शास्त्रों कहाँ तक निर्णय करेंगे, हमारा कल्याण करना है। तो सीधी सरल बात है, आप श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, ये सब साधन है, पर इसे जल्दी और सुगमता से तत्व की प्राप्ति कैसे हो। तो इसने सुबह बताया भाई ये करो, ये मेरे को अच्छा दिखता है। नारायण नारायण नारायण, अब बताओ क्या बोला है, बताओ क्या बताओ है। एक आप आराम के त्याग की बात को तो आराम तो हरेक काम करने के बाद भी, अब माड़ा फेर ले आराम कर लेवा, परिश्रम कर गया तो आराम कर लेवा, आपको आराम आराम छोड़ना, आराम छोड़ना तो आराम हो जाए। आराम में देखो खास मूल चीज है, अर्जुन ने पूछा कि अथ केन प्रयोगतोयम् पापम चरति, अनुच्छन भी न चाहता हुआ भी मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, तो काम ये शत्रु थे तो काम क्या है, सुख की इच्छा ही और क्या काम है, काम क्या चीज है, सुख की इच्छा, भोग की इच्छा, संग्रह की इच्छा, आराम की इच्छा, और क्या है काम, क्या भोग की सुख की इच्छा ना कामना है, काम इच्छा भोग जैसे जैसे सुख भोग की इच्छा उसको काम कहते हैं, और जो लोभ की धन की इच्छा उसको लोभ कहते हैं, है तो काम ही जो धन विषय वो काम होगा, स्त्री विषय वो तो काम होगा, धन विषय वो तो लोभ होगा, कुटुंब विषय वो तो लोभ मोह होगा, वो चीज तो एक ही है। कुटुंब के विषय में होगा तो उसका नाम होगा मोह, धन के विषय में हो जाए लोभ, स्त्री विषय में हो तो हो जाए काम, और अपने आराम में हो जाए ये भी मोह, शरीर का मोह। पंडित जी का कहना है कि आराम जरूरी है, पंडित जी का कहना है कि भजन करने में हरेक काम में आराम जरूरी है, ये कहते हैं। तो जरूरी, मैं जरूरी मना नहीं करता हूँ, जरूरी मना नहीं करता हूँ, काम री इच्छा नहीं हो जाएगी, इच्छा इच्छा कामना चीज है ना, एक आराम तलब आदमी हो और एक आराम लेना वो तो खुराक है, जैसे जल की खुराक है, अन्न की खुराक है, ऐसे नींद की भी खुराक है, ऐसे आराम की भी खुराक है, तो वो खुराक मैं नहीं कहता हूँ, वो खुराक तू ले जिसे निर्वाह हो जाए, पर आराम करना है ये खुराक नहीं है, अब आराम करते हैं हम, खुराक रूप आराम करो, जितना शरीर का निर्वाह हो जाए उतना आराम जरूरी है, वो मैं मना नहीं करता, नहीं तो कर दी से हो गया कहीं। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधे से योगो भवति दुखः। तो युक्त स्वप्नावबोध भी लिखा है, युक्त आहार विहार युक्त चेष्ट से कर्मसु, ये चार विभाग किए हैं मैंने, छह छह घंटा के ये टीका भाषा ही लिखा है। युक्ताहार विहार से आहार विहार युक्त हो, युक्त चेष्टा से कर्म सो, कर्म में युक्त चेष्टा हो, युक्त स्वप्न और बोध, स्वप्न भी बोध है चार, तो चार है इसका कह दो, ये वर्ण कर दो। देखो चार चीज तो मान चार चीज हुई और हमारे घंटा हुआ पास में 24, तो 24 घंटों में चार करें, चार विभाग क्या करें, तो चार विभाग में भाग करें तो 6 निकलेगा, 6 6 6 6 6 4×24 4×6 हुआ ना, तो 4 घंटा है जिसमें 8 घंटा उपार्जन की है, 8 घंटा खर्च की है। मानो नींद लेना इसमें आयु रूपी धन खर्च होता है, और संसार के निर्वाह के लिए चीज करनी खाना पीना उसमें धन, ये लौकिक धन खर्च होता है। तो ये दो धन खर्चा है, दो का रोकड़ी धन खर्च होता है, रोकड़ी खर्च होता है, रोकड़ी होता है और भी खर्च होता है, चीज वस्तु भी खर्च होती है, अपने पास अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये सब खर्चा है। मकान भी पुराना होता है, जलते कपड़ा भी पुराना होता है, ये सब खर्चा है। तो निर्वाह के लिए ये चार दो चीज है खर्च की, ये दो है पैदा करने की, एक व्यापार करना, एक भजन स्मरण करना, ये दो है लाभ की। व्यापार आदि करना है यहाँ का रोकड़ी धन कमाने के लिए, और भजन ध्यान करना अपने उद्धार के लिए। तो 8-8 घंटा है, 8 घंटा खर्च किए, 8 घंटा उपार्जन किए, ख्याल मार गया। 8-8 जी, फिर 8 घंटे और बच जाएंगे 24 घंटे में। 8-8 घंटे के विभाग करेंगे तो फिर 8 घंटे वो बाकी रहेंगे, 12-12 घंटे नहीं हो सकेंगे। बराबर हो जाएगा, 12-12 कर लो, ठीक है। तो 12-12 घंटा है, तो 12 घंटा है खर्चे की, 12 घंटा पैदा की, ठीक है। अच्छा, 12 घंटा पैदा की, 12 घंटा खर्च की, तो इसमें क्या करना, अपने खर्च ज्यादा होना चाहिए कि पैदा ज्यादा होना चाहिए? पैदा ज्यादा होना चाहिए। तो पैदा होने में अपने 2-2 घंटा लगा दो, तो 8-8 घंटा पैदा में 2 लगाओ, 4-4 घंटा लगाए ना नींद सोने में, तो सोने में 6 घंटे की जगह 4 घंटा कर दो, 5 घंटा कर दो, नहीं तो 4 घंटा कर दो, 2 घंटा इसमें निकालो, 2 घंटा अपने आराम में, तो ये में खर्चे में है, आराम में निकालो 2 घंटा संसारिक काम में, तो 2 घंटा 8 घंटा कमाने में लगाओ, 8 घंटा भजन ध्यान में लगाओ, किस तरह लगाओ, पहले 4 घंटा सुन लो, 4 घंटा तो सोना, 6 घंटा सोना, और 6 घंटा जगना। जगना किसका नाम है कि साधन में लगना, भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, विचार करो, सत्संग करो, ये जगने के 6 घंटा इसमें लगाओ, और 6 घंटा संसार का काम धंधा, शरीर का निर्वाह करना, चीज वस्तु खरीदना लाना, व्यवहार करना, अब घर का सजावट करना, भोजन पानी आदि की तैयारी करना, बाजार से चीज लाना करना, 6 घंटा इसमें लगाओ, तो कितना हुआ? 6 घंटा बाकी रहा। तो भजन युक्त आहार विहार से युक्त स्टेशन करो, 6 घंटा कमाने में, काम धंधे में, दुकानदारी करो, नौकरी करो, जीव का वही 6 घंटा लगाओ। अब हो गया, ठीक हो गया। तो जीव का के लिए करना ये कमाना, और भजन ध्यान करना कमाना हुआ, और सोना और घर खर्चे में लगाना ये खर्चा हुआ। तो 12 घंटा खर्चे में, 12 घंटा कमाने में, कमाने की 2 चीज, एक यहाँ की चीज कमानी, एक परलोक की चीज कमानी, ये कमाने की चीज है, और एक नींद लगानी रही, काम धंधा करना। तो उसमें काम धंधा में 4 की जगह 6 घंटा लगा दो, तो घर धंधे काम धंधे में अपने 6 घंटा की जरूरत नहीं, 4 घंटे से काम करो। मानो काम धंधे में से निकाल करके तो जीव का में लगाओ, और नींद से निकाल करके भजन ध्यान में लगाओ, ठीक बढ़ जाएगा। भजन ध्यान में 6 घंटा लगी तो उसको ज्यादा कमाना है, तो 6 घंटा की जगह 8 घंटे लगाओ, फिर नींद में 4 घंटा लगाओ, नींद में 4 नहीं 5 में, तो 5 घंटा उसमें लगाओ, तो इसमें 7 घंटा लगा दो भजन ध्यान में। 6 घंटा कम से कम लगाना चाहिए भजन ध्यान में, भजन ध्यान का तो बढ़ाओ और नींद का घटाओ, नींद और भजन ध्यान इनका आपस में है, और ये कमाना और एक खर्च करना, पैसा पैदा करना है और एक खर्चा करना। तो छह छह घंटा बजे एक घंटा दो घंटा इस बजे हो तो चार घंटा घर का काम खाना पीना आश्रम आसन है व्यायाम आदि करना चार घंटा में काम करो और आठ घंटा कमाने में लगाओ अच्छा चार घंटा सोने में लगा तो आठ घंटा अपने भजन ध्यान में लगाओ मानो सोने का निकाल तो भजन में लगाओ काम धंधे का लगा करके अपने कमाने में लगाओ क्योंकि उपार्जन ज्यादा घट जाएगा घाटा खाते चलेगा नहीं घाटा अधिक नहीं चलेगा और पूंजी अधिक हो तो चल जाएगा खर्चा कम हो रुपया ज्यादा हो तो कोई हर्ज नहीं पर खर्चा ज्यादा हो आमद से खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो कितना दिन चलेगा अतः घाटा पड़ जाएगा इस बात से घटाने का उन काम में ज्यादा लगा कमाने में तो कमाना ज्यादा होना चाहिए खर्चा कम होना चाहिए तो नींद में खर्च होता है भजन ध्यान में कमाना होता है और दुकानदारी आदि कमाना होता है और काम धंधा खर्चा होता है। अब इसमें पांच घंटा लगे तो सात घंटा लगा दो आठ घंटा नहीं तो सात घंटा सो जाओ छह घंटा दी सात घंटा सो भजन ध्यान करो सात घंटा भजन ध्यान करो तो छह घंटा लगाओ कोई परवाह नहीं आपको जितना हो सके कमाने में अधिक लगाओ खर्च में कम लगाओ ये मूल है सब जानते हैं ये किसी से अपरिचित नहीं है। उसमें जप करो कीर्तन करो भजन स्मरण करो सत्संग करो स्वाध्याय करो चिंतन करो जप करो ध्यान करो समाधि लगाओ ये सब साधन में है इसमें एक घंटा लगाओ तो योग बहुत ही दुख नाश करने वाला योग पैदा होता है ऐसा ही बढ़िया श्लोक है। युक्त हार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोध से अवबोध नाम जागना भजन ध्यान करना स्वप्न नाम सोना युक्त हार में युक्त चेष्ट से कर्मसु ये अलग विभाग वही है अलग विभाग हो गया बारह बारह घंटा का तो इस तरह से समय लगाओ अपना। अब इसमें प्रश्न क्या है बताओ इसमें प्रश्न क्या रहा ऐसे जीवन का विभाग कर लो छह आठ घंटा करो तो चार घंटा कर लो या सात घंटा करो तो सात घंटा कर लो उठने पांच घंटा छह सात घंटा कर लो उठने पांच घंटा कर लो पांच से सात ही बारह होता है छह छह ही बारह होता है। अब इसमें कोई बात की शंका हो रही भगवत प्राप्ति के लिए तड़पन कैसे पैदा हुआ तड़पन भोगों की इच्छा छोड़ने से भोग और संग्रह दो बात बताई है भगवान ने दो बात बताई है चौवालीस श्लोक में भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम एक तो भोग भोगना और एक संग्रह करना ऐश्वर्य इन दो में आसक्त होते हैं वो भजन में नहीं चलते गाड़ी भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रतिशत व्यवसाय आत्मा का बुद्धि समाध हो न विधीयते परमात्मा में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती भोग भोगने का उद्देश्य और संग्रह करने का उद्देश्य वो भजन ध्यान नहीं कर सकता। चौवालीस तक है चालीस से चौवालीस तक का विषय है इकतालीस है चार श्लोकों का व्यवसाय बुद्धि एक एक बहुत सारा तो बुद्धि हो व्यवसाय नाम एक ही बुद्धि होती है इस निश्चय मानो खास भगवान ने ये बताया कि अपना निश्चय क्या है अपने उम्र में क्या करना है अपने जीवन भर का उद्देश्य क्या है हमारा लक्ष्य क्या है तो लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है तो व्यवसाय आत्मक बुद्धि निश्चय एक निश्चय हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है चाहे सो हो हमें तो बड़ा कल्याण करना ये बुद्धि वो एक होती है नहीं तो बहुत सारा धन कमाने की इच्छा होगी बेटे की इच्छा होगी उसके धन की इच्छा होगी धन इष्टी करें व्यापार करें क्या करें फिर बहुत सारा अंतर से एक धन की इच्छा होगी धन कैसे करें धन व्यापार से धन हो सकता है नौकरी से धन हो सकता है खेती से धन हो सकता है पशुपालन से धन हो सकता है धन किस तरह से हो सकता है अधिक अधिक तो धन के उपाय बहुत सारा जनता से एक एक सागर बहुत बहुत प्रकार लिया अब व्यवसायी है परमात्मा नहीं लगना है उनकी बहुत तरह का धंधा हो जाएगा और हमारा धंधा किस तरह करोगे तो हमारा कल्याण करना है तो ये व्यवसाय तुम्हें बुद्धि समाध हो न विधि ये थी परमात्मा किसी समय बुद्धि नहीं होगी भोग और ऐश्वर्य करने की इच्छा है। मुख्य इच्छा पैसा पैदा करना और भोग भोगना। ये जो परिवार नियोजन और हत्या होती है केवल सुख भोग के लिए। काम ऐसा क्रोध ऐसा भगवान ने बताया, वो काम के वशीभूत हुए हुए हैं। और काम और क्रोध और लोभ ये नरकों का दरवाजा है। ये काम क्रोध लोभ तो पत्र पात्र से है। जैसे भोग विषय है स्त्री पुरुष का आपस में, ये भोग है काम है, और जो दूसरा काम करो उसको क्रोध है और लोभ है और मोह है, ये तीन बता दिया। तो मुख्य बात सुख की इच्छा, आराम में इच्छा, संग्रह की इच्छा, ये दो ही चीज खास है। इससे ही अनर्थ हो जाए, गर्भपात करना किस लिए, आराम हो जाए। अरे आजकल गोली निकली, बीच में बात कर दो भाई, आएगी बंद में, गोली निकली गर्भपात हो जाएगा। जिस गोली से गर्भपात होगा वो जहर चीज होगी बढ़िया होगी, आप इतने बैठे बताओ। वो गर्भपात तो एक तो हो जाएगा, पर भीतर में पचेगा नाड़ियों में क्या चीज प्रवेश करेगी, वो जहरीला चीज लोग स्त्री को माता को नाश करेगा कि पुष्टि करेगा। जिससे गर्भपात हो जाए ऐसी जहरीली चीज पेट में जाएगी पचेगी तो क्या दशा होगी स्त्री की, सुगम हो गया पाप सुगम हो गया, पर स्वास्थ्य बिगड़ेगा सुधरेगा। डॉक्टरों को पूछो आप, मेरी बात आप नहीं मानते कि मैं डॉक्टर जानता नहीं, पर जिससे गर्भपात होता है वो सोमे दवाई होगी क्या, वो गर्भपात तो हो गया वह गोली तो पात होगी, गोली वह तो भीतर रही, और वह पचेगी भीतर सगनी के साथ पचेगी, फिर नाड़ियों में प्रवेश होगा तो स्वास्थ्य क्या होगा आपका, डॉक्टरों को पूछो या कोई डॉक्टर ने कहा भाई अच्छे डॉक्टर हो तो आप समझ दो। सुराणा जी ये बताओ, सुराणा जी महाराज आपसे बात पूछते हैं, आप तो वह गोली जहरीली होती है कि बढ़िया होती है, दवाई तो सब जहरीली होती है, सब जहरीली होती है तो जहरीली पचेगी तो सब होती है। नहीं ये जो विशेष गोली है ना जिससे गर्भपात होता है, विशेष ज्यादा कुछ जहर होना चाहिए ना, जहर तो होती है नहीं तो मारेगी कैसे, वो मारेगी कैसे, तो वो भीतर जाएगी जिस माँ के भीतर, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ेगा कि सुधरेगा आप बताओ, फिर परीक्षा फिर कर लेना, वह गोली कैसी है उसकी परीक्षा करो जांच करो, वो फिर कहते पहले बताओ। हम तो डाल कर आ जा इधर बाजा घटिया घर में। अब बता जिस गोली से गर्भपात होता है, तुम तेरे अंदाजन से आए तुम्हारे डॉक्टरी से बताओ, उस गोली से स्वास्थ्य सुधरेगा कि बिगड़ेगा, वो एकदम पक्का ही बिगड़ेगा, क्योंकि वो गर्भाशय की दीवारों को वो सिकुड़ाने के लिए दी जाती है। अच्छा। जिससे क्या बच्चा यदि पेट में हो तो वो बाहर निकल जाए, तो अगर गर्भाशय को समय से पहले सिकुड़ाने की चेष्टा करेंगे तो गर्भाशय से मिलते जुलते और भी अंग अपने शरीर में बहुत है, तो वो सब सिकुड़ेंगे, पेट में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, और मांसपेशियां वो भी सिकुड़ेगी उनमें भी दर्द होगा, तो स्वास्थ्य पे बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राजी हो गए लोग, हमारी बहनों में राजी होगी महाराज जी, एक तो पका पका आम गिरता है और एक कच्चे आम को तोड़ते हैं तो कितना ताकत लगता है और नुकसान कितना होता है। अरे गायों में जो देते हैं ना, गायों में दूध निचोड़ने के लिए जो इंजेक्शन देते हैं वही इंजेक्शन गर्भपात के लिए देते हैं, वो दूध निचोड़ते हैं क्योंकि गर्भ तो उसमें गाय में है नहीं, तो और भी जो थैलियां हैं उसको भी निचोड़ देती, तो उसमें खून तक आ जाता है दूध में, इतना खराब होता है, वही इंजेक्शन गर्भपात के लिए देते, तो वो तो बहुत ही सत्यानाश करने वाला है। और ऐसे मना है, उस पर लिखा हुआ भी है कि ये इंजेक्शन या ये गोली गर्भ जिनके है उनको कभी नहीं दी जाए, ये लिखा हुआ रहता है, उस वार्निंग लिखी हुई है सूचना, लेकिन उसी को देते हैं, बोले हाँ यही तो करना है, और उससे जो नुकसान हो जाए तो वो कंपनियां जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि वो साफ लिखती है कि गर्भवती स्त्रियों में ये गोली या ये इंजेक्शन नहीं दिया जाए। ये बात जब बताओ, अब केवल आराम मिले, मर भले जाओ बेगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाओ, बट पाप करना नरकों में असली जाने का रास्ता है। ये पाप करना बहुत बढ़िया, गोली का आविष्कार बड़ा आविष्कार हो गया। अब उसको कोई उसके गर्भपात के लिए कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बस गोली दो पाप हो जाएगा, राजी हो गए सभी। बड़ा अच्छा आविष्कार हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, राजी हो गए लोग। और महाराज जी, वो जो गर्भ को रोकने के लिए जो गोलियां दी जाती है कि भाई गर्भ ठहरे ही नहीं, वो जो गर्भ निरोधक गोलियां, उनके लिए अपने विदेशों में ऐसी बात है कि विदेशों में स्त्रियां लेती नहीं है, वो पुरुषों को कहती है तुम ही लो जो लेना है। हम क्यों मरे बताओ? क्योंकि उससे होता है कैंसर, वो जो स्तनों का कैंसर है, बच्चादानी का कैंसर है, ये उससे होते हैं। तो वो समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो वो पुरुष कहते हैं कि तुम लो, तो बोले तुम ही लो, हम क्यों ले, हम क्यों मरे तुम्हारे लिए, तो वो नहीं लेती। इतने वहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे। एक जवान लड़की बोली कि मैं तो जो काम पड़ता है गोल ले लेते हो, मेरे को शर्म आई, बैठ बैठे हो कैसे बोल रही है, मिनखा बस मेरे सामने सो रही है, मेरे सामने बोल रही है, मैं तो गोली ले लेती हूँ। कितनी निर्लज्जता, मन जाओगे, मन शर्मा हुआ, दर्शनों की बात है। जो वो गोलियां लेते हैं वो जानते हैं, वो स्त्रियां भी जानती हैं, जो गोलियां लेती है ना, उनके जो ये मासिक धर्म है ये बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है, कभी 15 दिन से तो कभी 25 दिन से इस तरह होने लगता है। और अगर वो बराबर गोलियां लेते रहे तो उनके उल्टी आना, चक्कर आना, ये सब तकलीफें होती है, लेकिन वो लेते हैं तकलीफ पाकर के भी। मानो पाप पर इतना प्रेम है, दुख पालो, खर्चा लग जाओ, भले मर जाओ, पर पाप तो करना, बढ़िया नरकों में तो जाना। और उनसे कैंसर होता है ये बात सिद्ध हो चुकी है। अच्छा, ये विदेशों में ये बात ज्यादा प्रचलित है, यहाँ उसको बताते नहीं। हाँ। ये वहाँ प्रसिद्ध है कि ये जो हार्मोन लेते हैं ऊपर से, इनकी मात्रा यदि ज्यादा ले ली जाए तो स्त्रियों में मूंछें आने लगती है, दाढ़ी आने लगती है, इस तरह का भी है। तो इनको क्या है कि थोड़ा कम कर्म करके अभी दिया है, पहले ज्यादा मात्रा में देते थे, तो उनसे कैंसर हो सकता है, ये बात सिद्ध है। तो वहां नहीं लेते, विदेशी स्त्रियां हैं, उनसे बात हुई है हमारी, वो कह हम क्यों ले, तुमको गर्भ निरोध चाहिए तो तुम लो। ये दशा है, अब राजी हो गया है आजकल, राजी हो गए लोग कि बड़ा अच्छा काम है, उसको गर्भ भीतर में काट कर निकालने की अपेक्षा ठीक गोली ले लो तो पड़ जाएगा। ये डॉक्टर कहते हैं, मैंने तो आजकल सही कहा कि जहरीली चीज होगी वो भीतर पचेगी तो संपूर्ण शरीर में वो जाएगी, तो क्या दशा होगी, मैंने तो अपने अंदर से कहा, अब डॉक्टर कहते हैं। अब इन बातों से राजी हो रही है क्या, कि भोग भोगना सिवाय इसके और क्या उद्देश्य, बताओ आप कोई बता दो। ये कहते हैं जनता बढ़ जाएगी, जब सब फालतू बात है, आराम हो जाए, छोरा छोरी ना हुए तो ठीक रहे, पालना करनी पड़ेगी, उनको प्यार करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, आफत बढ़ जाए सभी। और परिणाम क्या होगा कि वो दूसरी विजातीय समुदाय जागृत होगा, ये समुदाय कम होगा, लड़ाई होगा, उनका राज्य होगा, फिर पुस्तकों को जलाएंगे, मंदिरों को जलाएंगे, बहन बेटी को ले जाएंगे, ये सब ये चीज होगा, इसका परिणाम ये होगा व्यवहार में और शरीर में ये होगा। बताओ क्या होगा इसके साथ, विपक्षियों के साथ साथ लड़का एक हृदय रोग का खतरा अखबार की कटिंग में, अखबार में हृदय रोग होगा। मैं चेतावनी दी है कि गर्भ निरोधक की नई गोलियों से हृदय रोग होने का खतरा बढ़ सकता है। संगठन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार पुरानी प्रोजेस्टेरोन से बनी गोलियों की तुलना में नई प्रोजेस्टेरोन से बनी गर्भ निरोधक गोलियों से रक्त वाहिकाओं में रक्त के थक्के जमने का जोखिम अधिक होता है। संगठन की ओर से किए गए एक अध्ययन के अनुसार मोटी काया अथवा मोटी वजन वाली महिलाओं तथा उन महिलाओं को जिन्हें कभी प्रसव के दौरान उक्त रक्तचाप की शिकायत हुई, इन नई गोलियों से रक्त के थक्के जमने की आशंका थोड़ी अधिक होती है। रक्तचाप, रक्त संसार होता है वो अटक जाएगा, रक्त संसार से दर्द होता है, दर्द जहाँ होता है, ये जो खून का संचार ठीक नहीं होता है तब दर्द होता है, फिर वो ज्यादा हो गई। बड़ी राजी हुई है, मैंने लहर सुनी कि बहुत ठीक है, गोली हो गई, अब उसमें नस्त्र काटना भीतर पर अगर वो काटना नहीं पड़ेगा, बड़ा शुभ काम हो गया। क्या है चीज, केवल भगवान ने कह दिया कि पाप क्यों करता है, काम है शक्रोदी से, शिवाय आराम के चल क्या है, आराम के मुसल जा, बात बात आराम पर चली, आराम आराम की दशा क्या है, बच्चा नहीं जो आराम रहेगा, बच्चे के पालन में परिश्रम होता है, यू नहीं विचार होता कि हमारे को पालन किया है, आप हम ऐसे ही थे क्या, किसी माँ ने पालन किया है कि नहीं, कल मैं ऐसे ही आ गया बड़ा बड़ा यू ही, वो गर्भ में होकर ही आया होगा, नहीं अगर पाता तो आपके सामने बैठ सकता था क्या, न जाने गर्भ में कौन आएगा, संत आएगा, महात्मा आएगा, सूरवीर आएगा, समाज सेवी आएगा, कौन आएगा क्या पता है, मनुष्य जन्म दुर्लभ, उस दुर्लभ शब्द को आने नहीं देना, महान अपराध है, महान महान अपराध नहीं, दुर्लभ हो मानुष हो देह हो, मनुष्य दुर्लभ, वो दुर्लभ आता हुआ भाई रोक देना, कितना बड़ा भारी अपराध है, केवल आ रहा बच्चा बड़े पढ़ाना करा नहीं पड़े। आज ऐसी बात भी सुनने में आई है कि स्वामी जी महाराज इतना यहाँ इन लोगों से, माताओं से, भाइयों से, बहनों से बोलते हैं, यहाँ तो कोई ऐसे पाप करने वाले हैं भी नहीं, और यही यही ये विषय चलता है, तो महाराज जी तो और विषय पर बोले, इसको एक दो बार बोल दिया, यहाँ पर ऐसा होता भी नहीं है, और कहने का कोई फिर औचित्य नहीं, क्योंकि ये बात इस चीज को समझते हैं, समझ लिया, ऐसा कराते नहीं है, ये ऐसी बात है। हमारी एक बहन ने कहा वो है यहाँ बीकानेर अस्पताल में सत्संग करने वाली कई बहन है, गर्भपात कराती है, एक बहन ने कहा वो है यहाँ, बोलो कहने कहने थोड़ी पूछेगी, अस्पताल में बीकानेर अस्पताल तो देखी है सत्संग की बहन, मैं बहुत कम कहते हूँ आजकल, आराम की बात है, मैं बोलता नहीं, आराम सिद्ध करे नरसिंह जी, तो आराम करना चाहिए, आराम रे शिवाय और क्या, इसमें क्या कारण है बताओ, आप ही नहीं बताओ कारण। महाराज जी ये बात मेरे से भी लोगों ने कही, क्या कि यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं यहाँ तो सब बूढ़े बड़े रहते हैं, और जो गर्भपात करने वाले हैं वो तो सब हैं कहीं दूर, तो यहाँ क्यों कहते हैं, तो मैंने ये कहा कि वो तो सुनते नहीं, और जो यहाँ आते हैं उनको कहा नहीं जाए, तो फिर वो तो एकदम सफाई ना हो गई, और नहीं तो यहाँ पर जिनको कहते हैं उनमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 25% लोग तो होंगे जो बच्चा पैदा करने में सक्षम है, और जो नहीं करने में सक्षम है वो अपने बेटे पोते बहुओं को वहाँ जाकर कहेंगे, कोई टेप सुनाएगा, कोई कुछ ही कहेगा, अगर वो तो आते नहीं जो करते हैं वो, और जो है उनको कहा नहीं जाए तो एकदम ही जीरो हो जाएगा। बहन सुंदर भाई ने 800 और कितनी स्त्रियों के नाम लिखे हैं जिनके रोग हो गया है, जिनके रोग हो गया है, 800 स्त्रियों के रोग बता लिखा है, 800 850 नाम, और ये संख्या दी है, वह संख्या अलग बतानी है, क्योंकि अखबारों और देना है तो किसी की फजीती करनी नहीं है, केवल 800 से क्या, उनमें कोई के सौगों से या कौन सी है तो क्या मैं बताऊं, नाम लिखा हो वो रजिस्टर अलग है और नाम की संख्या अलग है, 800 से ऊपर मैं देखी है संख्या, तो आप लोगों में ही तो ये करते हैं विचार, तो वो प्रचार किया है, अब ऐसी बाया लग जा के तो कितना काम हुआ, ये हमारी सुनेंगे वही लगेंगे और कौन लगेगा, आप सुनने वाले के मन में ऐसी होगी तो वो प्रचार में लगेगा, ऐसे लोगों को बचाने के लिए ये श्यामो कह दे वे तो सुनते नहीं, सुनने वाले करते नहीं, तो कहाँ कहेंगे, किसको कहेंगे बताओ, आप लोग तैयार हो जाओ। की बात तो है, ये भी हो सकती है, इसके साथ में सामाजिक समस्याएं बहुत बड़ी है, उस सामाजिक समस्याएं बहुत बड़ी है सामने, इस कारण से उनकी प्रेरणा होती है इस विषय में, न तो शिक्षा मिलती है, शिक्षा के लिए बहुत बड़ा खर्च करना पड़ता है बच्चों पे। ये विवाह शादी में दहेज प्रथा का इतना बड़ा कड़ा नियम है। ये जो समस्याएं हैं इसके कारण से भी प्रधान ये कारण है। ये केवल आराम भोग की इच्छा नहीं है, मकान रहने तो दो ही तो बताया मैंने, भोग है ईश्वरीय प्रसन्न। तो श्री महाराज जी की समस्या सामने है, उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है उनके पास, तो खर्चा कम करो। खर्चा कम कहने से नहीं होता ना महाराज जी, आज न तो सत्संगी भाई छोड़ने को तैयार है, न और समाज के लोग छोड़ने को तैयार। दहेज प्रथा तो मेरी सुनना अर्थ हो गया, मेरी सुनने वाले नहीं करते, किसका अर्थ ही हुआ? नहीं करते महाराज जी, इसमें क्या संदेह है, नहीं करते सब आपकी। आज कितने आदमी यहाँ बैठे हुए जो जिन्होंने जीवन में वो नहीं करवाया घर में फैमिली प्लानिंग, कितने आदमी कह सकते हैं कि 10-5 मुश्किल से कह सकेंगे? सारे ऐसे है क्या? पढ़ाई ऐसी है। अब आप भिक्षा के लिए सुनते पूछते हैं, अगर आप ये कह दें जिसके घर में फैमिली प्लानिंग हुई है वो आपको शायद ही भिक्षा मिलेगी। परिवार नियोजन ऑपरेशन को यदि आपने गर्भ निरोध के ऊपर कर रखा है, गर्भ निरोधी गर्भपात वाला, यदि परिवार नियोजन की परिवार मैं किसी परिवार की भिक्षा नहीं लूंगा तो आपको रोटी मिलनी मुश्किल है, ऐसा कैसे राम जी बोल सर जी भी है कही है मैंने मैडम पहला भी कही मेरे कि आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, ऐसा शुद्ध घर है ही नहीं। अच्छे अच्छे घरानों में ये बातें है, प्राय सब घर में शायद कोई घर बसा हुआ हो, बहुत कम बसे हो घर में, तो इसे सिद्ध मेरा कहना तो ठीक ही है। आप लोगों से कहते आप लोग करो तो एक अच्छी बात है, आप सुनते नहीं, क्यों नहीं सुनते? क्या करना तो है नहीं हमें, क्यों सुना हमारे को? अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ। कमर कस ली करेंगे तो हम नहीं, तो निकम समय क्यों सुनाओ, भगवान की बात सुनाओ। लोगों के ये भी है कि महाराज जी को तो कोई शिक्षा का विवाह का और का कोई बाहर बोलो बताओ यह क्यों करे यार, कौन छोरा छोरी है, एक बड़ा कर क्यों कहे? तो मैं किसको कहूँ बताओ, मेरे तो जरूरत नहीं है, अरे आप सुनते नहीं, किसको कहूँ? मेरी भाव कट कर दू मंदरी क्यों कि मेरे वास्ते क्या चाहते हो? ध्यान देकर सुनना, अब मेरे से आप कल्याण चाहते हो, कल्याण की बात बताओ, तो ये कल्याण की बात नहीं है क्या? महान नरकों से बचाना कल्याण है कि नहीं? जब मेरे को कहे तो बोलो, अब मैं किसको कहूँ? हमारे व्यवहार सही, छोरा छोरी न सही, परंतु मेरा काम तो कल्याण हुआ आपका, तो आपका कल्याण हो रहा, आपकी महान बाधा लगती है, नरकों में जाए घोर नरकों में जाते हैं, उनसे बचाने की बात मेरे को कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए बताओ? अब दो भाई उत्तर दो, स्वामी जी को कल्याण भजन ध्यान की बात करनी चाहिए, ये भजन ध्यान की बात ही है यार, भजन ध्यान करते रहो। एक सिद्धांत की बात बताऊ, जब तक आपके दुर्गुण दुराचार रहेंगे और भजन ध्यान करोगे, विपरीत आचरण करोगे, तब तक उस वर्तमान में सिद्धि नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। लिख लो इसको, प्रसार कर दो, समझेंगे। जब आप दुर्गुण दुराचार भी रखोगे और भजन ध्यान भी करोगे तो निश्चय नहीं जाएगा, पर इस जन्म में प्राप्ति हो जाए ये नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कर ले करके देख लेना। और दुर्गुण दुराचार छोड़ दो तो जल्दी दिनों में कल्याण हो जाएगा, पक्की बात है हमारी, लिख लो। अरे किसी से पूछ लो, साधन विरुद्ध काम करते हुए साधन करने से सिद्धि हो जाएगी क्या? आप बताओ इसमें आपको कोई चीज से हमारी सिद्धि हो जाएगी? पाप करते हुए भी, अन्याय करते हुए भी साधन करने से सिद्धि हो जाएगी? बताओ, खूब खूब बताओ, अच्छी तरह से, डरो मत, पथ तो रखेंगे नहीं, दवाई खावाएंगे हो जाएगा कल्याण? लोल महाराज ने लिखा, पथ्य सती गदार्थ से किमो सदिशे बनाइए, पथ्य सती गदार्थ से किमो सदिशे बनाइए। पथ्य रखे तो जरूरत क्या दवाई, और पथ्य नहीं रखे तो दवाई क्या काम करेगी? कुछ नहीं करेगी। तो कुपथ तक त्याग करते ही नहीं और कल्याण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? तो कुपथ के त्याग की बात कहनी चाहिए कि नहीं रोगी को, कि कुपथ तो करो तब ठीक हो जाएगा, आयुर्वेद का सिद्धांत है। कुपथ न करे तो आपसे हम ठीक रहेगा स्वास्थ्य, अरे कुपित करते रहेगा, दवाई लेते रहो, कुछ काम नहीं करेगी। तो ये पथ्य है, भजन ध्यान करने सत्संगरी बात का ये पथ्य है, तो कुपित तो करते रहो, बताओ इसके उत्तर दो, औरों को भी रोको, क्या करो। एक बहन ने थोड़ा किया था, अब किया जिसमें 800 से ऊपर स्त्रियों की मैं संख्या देखी है, वो बहन यही होगा। इतने बोले रोग हुआ है, रोग वाली स्त्रियों को लिखा है, गर्भपात करने से रोग हुआ है, उस रोगी लिखे रोग लिखा है, अंक लिखा है, गांव लिखा है, नाम पता लिखा है। गर्भपात कराने वाली महाराज जी सत्संगी है क्या? हाँ सत्संगी, सब यदि सब सत्संगी नहीं, सब सत्संगी नहीं है, पर सत्संगी में है वो बात, वो बहन बता सके। सत्संग में शुरू की उसने, उसने संख्या लिख रही, सत्संग से ही शुरू करी है। सत्संग में ज्यादा गाँव वाली बातें मिलेगी, एक गांव तो एक आदमी मिलेगा, एक गांव रही तो एक गांव की मिलेगी, कई गांव को सत्संग में मिलेगी और कहाँ मिलेगी, कई गाँव की स्त्रियां तो एक सत्संग में मिलेगी, एक एक गांव में तो एक एक गांव की मिलेगी, कई गांव तो यहाँ मिलेगी। देखो ये क्या बात है, ये मुख्य बात है, ध्यान देकर सुनो। फिर आप भजन ध्यान भी करते रहे और सिद्धि चाहते रहे, परंतु काम और क्रोध और लोभ आपकी वृत्तियों से नहीं जाता है, तब तक क्या तत्व साक्षात्कार हो जाएगा? साधन की इतनी जरूरत नहीं है जितना साधन विरुद्ध त्याग की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिए कुपथ्य मत करो, बिना दवाई स्वास्थ्य होगा उसको ठीक रहेगा, या दवाई लेते रहो कुपथ करते रहो बिगड़ेगा शरीर। आयुर्वेद का सिद्धांत है, संयम रखो शरीर ठीक रहेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, तो भाई सीधा साधा साधन है भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान के नाम का जप करो, राम राम राम राम राम, जो आपको अच्छा लगे, हरे राम हरे राम, ओ नमः शिवाय, जो आपका नाम और मंत्र जो अच्छा है, जिसको आप जपते हो उस नाम को जपते रहो। नाम की महिमा कलयुग में विशेष, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं अनुभव, कली में विशेष है, कोई और उपाय है नहीं। इस वास्ते हरदम भगवान नाम का जप करो, बुद्धि शुद्ध होगी फिर ठीक होगा। तो साधन बताऊं आपको, भगवान नाम जप करो, उठते बैठते चलते फिरते, उठते ही बैठते गए जागत गए सोए, जन हरिया जन घर राम जी कबू प्रकट हुए, वहां प्रकट हो जाते हैं। रसना से रट वो करे हाथ पैर अभंग, रामदास उस संत का रामन छाने संग, रसना से सुबो करे हाथों पैर अभंग, रामदास उस संत का रामन छाने संग, तो साथ में रहेंगे हरदम, और सद्बुद्धि भी हो जाएगी, सब ठीक आ जाएगी। भगवान नाम है ये बहुत विलक्षण है, ये क्रिया नहीं है, संसार की क्रिया वो क्रिया नहीं है नाम, जब नाम जो उपासना है, भगवान की पुकार है, पुकार जैसे चोर डाकू लूटते हो, हे बचाओ हे नाथ बचाओ बचोगे ना, इस तरह राम ये संबोधन है, पुकार है, ये पुकार सुनते हैं भगवान। मंत्र जप है वो जप है, और ये नाम है उच्चारण, ये है पुकार, जो संबोधन है वो पुकार है। इस वास्ते इनमें लग जाओ सच्चे हृदय से, तत्परता से, उत्साह से, और कुपथ्य का त्याग करो, महान पाप का त्याग करो, बिना त्याग किए सद्बुद्धि होगी नहीं। मैंने अच्छे संतों से सुनी है, एक तो मदिरा पान और एक परस निगमन, इन दो से बुद्धि जितनी भ्रष्ट होती है ऐसी हरेक से बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, और इससे व्यभिचार बहुत फैल गया है, इसी परिवार नियोजन के कारण से बहुत फैल गया है। और आज कहते शर्म आती है, डॉक्टर ने आई मेरे पास, भाई लाई मेरे पसंदर भाई डॉक्टर यहाँ, जिसमें कहते कुमारी शर्म ज्यादा आती है हमारे पास गर्भ गिराने के लिए, तो गर्भ गिराना देख ले। ये रखा था प्रस्ताव कि जो गर्भपात के विरोध में है वो अपने हस्ताक्षर करें। अच्छा, तो इसमें स्त्रियों के करीब करीब 980 स्त्रियों के दस्तखत हुए। 980 हम विरोध बात नहीं करेंगे। पुरुषों में, पुरुषों वाला रजिस्टर आया नहीं, उसमें भी शायद 500-600 पुरुषों के कि भाई हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह तैयार हो जाओ, आप सब प्रचार कर दो तो काम ठीक हो जाए। एक भाई ने ये लिख के भेजा है कि लोग कहते हैं कि महाराज जी के परिवार नहीं है, तो ये सारा परिवार किसका है? बताओ, हमारे जितने परिवार है अब किसी की नहीं है, बताओ किसी के। वही तो परिवार, तो परिवार हमारा दिए तो हमारी चिंता क्यों हुआ? परिवार की चिंता करता है नहीं परिवार वाला? तुम्हारे कितना परिवार बताओ, कितने कितने गांव में कितना कितना है? मेरे को मानते हैं कि नहीं अपना, इनको पूछो। जैसे परिवार वाले को मानते हैं उससे ज्यादा मानते हैं मेरे को। मेरे को इस बात अनुभव है महाराज, स्त्री पुरुष की आपसी भूत बातें मेरे बार पूछती है। ये बहनों में ऐसी विलक्षणता है, मेरा इतना विश्वास करते हैं, सब सब कह दी थी। मैं रामगढ़ी रहता था, पढ़ता जब, तो वहाँ रामकृष्ण जी हमारे जाते भिक्षा के लिए, भिक्षा के लिए जाते तो एक दिन वे आए, हंसने लगे कि मेरे को तो मेरे ही नहीं मानते। बात क्या थी कि कमांड बंद था, भीतर बहन हुआ स्नान कर रही थी, स्नान कर रही महाराज चले गए भीतर से। हो महाराज, मैं जन को मिल गा हुए महाराज थी, तो मैं बोले मन तो मैंने को माना नहीं, मैंने कहा अर्थ कहीं पुरुष आ गए, पुरुष या साधु है कोई बात महाराज, आप आ गए, मैं जन को मैंने कहा, ये तो मैंने को नहीं साधु है, साधु मैंने नहीं होता। तो अर्थ क्या हुआ? माँ बाप तेरे मानते हैं, साधु है माँ बाप अपना मालिक, कितना सद्भाव है साधु वेश मात्र के प्रति, कि कोई भी निगाह उसने चल महाराज बाप और माँ बाप है। तो परिवार हुआ कि नहीं? आपस में खटपटी बातें, आपस की बातें मेरे को सुना देती है, मेरे को आश्चर्य, मेरे को कितना विश्वास करती है, मेरे पर असर पड़ा है। तो सबों का परिवार ही है वो, तो अपने अपने परिवार के सभी काम करें, मैं भी अपने परिवार की चेष्टा करूं भाई, जो उसके सिर्फ परिवार सुधर जाए हमारा। वो खर्चीला परिवार था अपना, हमारा बिना खर्चीला परिवार है, आपके परिवार ही खर्चा करना पड़ता है, पर खर्चा पड़ने पर भी आपके साथ इतना प्रेम नहीं देते मेरे साथ, खर्चा करता नहीं, खर्चा और करता हूँ इनका, रोटी खाता हूँ इनकी, चलिए खोटी कर सुनाता हूँ। तो अपने तो भगवान में लगो भाई, सच्चे हृदय से सच्ची बात है, निहाल हो जाओगे, लोग और परलोक दोनों सुधर जाएगा, सब तेरे खजाना हो जाएगा। ये पापों का त्याग किए बिना जो खेत करते हैं, खेती वे खेती करने वाले पहले खेत को साफ करते हैं, सूर करते हैं, सूर असलूर वो करके बाढ़ करके साफ करते हैं खेत, फिर अनाज पैदा होता है। है जगह जंगल में जाकर बीज फेंक दे, हो जाएगा खेती, तो आप शुद्ध तो वो नहीं, अशुद्ध और भजन ध्यान करो, क्या हो जाएगा काम? भजन ध्यान की अपेक्षा ज्यादा जरूरत है इस बात की, बहुत आवश्यकता है। पापों से बचो, अन्याय से बचो, अत्याचार से बचो, दुराचार से बचो। स्वामी जी एक बात कहना, ये तो सब जितना भी परिवार है रामकृष्ण का ही परिवार है, और उन्हीं की आस्था रखने वाला सारा देश है, और उनके आचरणों को भी विचार करते उन्होंने कौन से ऑपरेशन करवाया है, उन्होंने कौन से परिवार नियोजन में काम कराया, जैसे वे थे अगर ऐसे हो जाओ तो वही बात करे। मतलब अब लोग साथ दो हमारा, अब भाई बहन साथ दो, पापों से बचने के लिए लोगों में करो प्रचार, आपको पुण्य होगा, पापों से बचाता है उसको पुण्य होता है। भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए, तो रात्रि को विदुर जी के पास ठहरे, तो विदुर जी ने कहा कि महाराज कम से कम आपको नहीं आना चाहिए, दुर्योधन मानने वाला है नहीं, आप चेष्टा करो और नहीं माने तो कितनी अनुचित बात है, कोई आदमी ने भेज देते आप नहीं आते, क्यों मानने वाला वो नहीं है, तो आपको नहीं आना चाहिए। विदुर जी बहुत नीति के थे ना, एकांत में भगवान से कहा तो भगवान के विदुर जी बात सच्ची है, मैं भी जानता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ कि वो मानेगा नहीं, परंतु मैं जब चेष्टा करूंगा तो युद्ध नहीं हो तो 18 अक्षौणी सेना को बचाने का पुण्य मेरे को होगा। मैं युद्ध नहीं करने का प्रस्ताव अगर आया हूँ तो मेरा पुण्य होगा, तो मेरे को लोगों को बचाने का मेरे को पुण्य होगा, फिर आप बचो तो आपको भी पुण्य होगा। भगवान कही है बात वहां पर, तुम्हें नहीं मानेगा परंतु बचाने का पुण्य तो होगा कि नहीं मेरे को, बचाने की चेष्टा करता हूँ। मानवी संज्ञा के मानवी संज्ञा मानव शक्ति से मानवी मानवी सामर्थ्य से मानवी सामर्थ्य हाँ ईश्वरी सामर्थ्य से नहीं, ऐश्वर्य क्या नहीं हो सके, उथल करते उथल करते मनुष्य बनाओ तो मनुष्य ये दे आचरती हूँ मनुष्य आचरण। आप उत्तम के अवा पर कही है मैं जैसा अवतार लेता हूँ उसे वैसे आचरण करता हूँ। उत्तम ने धमकाया भगवान को, पहले तो उत्तम को मिले तो कहा कि महाराज आप आए बड़ा अच्छा अब जाए उत्तग ऋषि मिले अच्छा। तो राजी हुए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, युद्ध से बचा दिया, कौन पांडव बच गए, बड़ी अच्छा करी। कहते वो बचे नहीं, वो तो मर गए, सब लड़ाई हो गई, आप कह रहे थे लड़ाई हो गई, आपको मैं श्राप दूंगा, ब्राह्मण हूँ श्राप दूंगा आपको, आप कह रहे थे लड़ाई क्यों हो गई, लड़ाई को आप बिटाई थी, आप समर्थ थे बिटा दे मर गए तो आपको श्राप दूंगा और क्या कहेंगे आपको वरदान दूंगा, ऐसे आशीर्वाद दूंगा, कुछ बात कही श्राप दूंगा। तो भगवान ने कहा देखो मेरे बचाने से नहीं बचे, मैंने चेष्टा करी मेरे वो लोगों ने मानी नहीं तो मैं क्या करूं, फिर वो श्राप दूंगा आपको। तब कहा कि देखो आपने गुरु की सेवा बहुत की है, गुरु सेवा का आपके पास तपोबल है, वो आपका नष्ट हो जाएगा, मेरे श्राप लगेगा ही नहीं, मैं साक्षात ईश्वर हूँ, भगवान तो हूँ मैं, केवल मेरे को श्राप लगेगा नहीं, आपका तपोबल नष्ट हो जाएगा, आपकी गुरु सेवा नष्ट करना नहीं चाहता मैं, कि आप अगर ईश्वर हो तो मेरे को आप ईश्वर बना दिखाओ आशीर्वाद दूंगा। तो भगवान शत्रु जरूर दिखाया, धमका देख लिया धमका कर देखा ठीक है, ब्राह्मण के नाते आशीर्वाद दूंगा। उसमें भगवान ने कहा है कि मैं जैसा रूप धारण करता हूँ वैसा ही काम करता हूँ, क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रिय करूँ, ब्राह्मण तो ब्राह्मण की तरह करूंगा। तो मेरी एक बात बड़ी विचित्र मेरे को बात मिली, उसने मेरे को बात मिली है, अपने जो पूजन करते हैं ठाकुर जी का वो मूर्ति, तो मूर्ति का रूप धारण किया तो मूर्ति रूप से ही रहेंगे, अब उसके सुलझा चूहा चढ़ जाए तो बिना बने चूहा क्या बिल्ली पर चढ़ेगा, भगवान पर नहीं चढ़ेगा बिल्ली पर चढ़ेगा, क्या चूहा चढ़ेगा भगवान पर ही चढ़ेगा। तो भगवान जो मूर्ति रूप से आप पूजन करते हो तो अर्चा विग्रह का अर्चा विग्रह ये भगवान का स्वरूप है, तो मूर्ति बने हुए तो मूर्ति बने हुए काम करेंगे। वे संत विश्वानंद जी पहले थे ध्रुव चेतन, तो ध्रुव चेतन में मिले वो कहते थे अपनी भाषा में एक मंदिर में चोरी हो गई, गहना चुरा ले लिया, तो वो कहते हैं मंदिर जाया करता जो मेरे को बालक भगवान सोचे कह रात में चोर आया मेरा गहना सब ले गया कमर सब ले गया। तो मूर्ति बनवा तो शिकायत तो करे हमारे गहना ले गया, पर गहना वाले मना नहीं किया क्योंकि मूर्ति रूप धारण किया है तो मूर्ति धारण करेगी, हमसे गणा कैसे करो कैसे काम करे बोलेंगे कैसे बोले भी कैसे बताओ कह भी कैसे, जो मनुष्य रूप है वरा रूप है मछली रूप है कश्यप रूप है जो धारण करे वही मैं काम करता हूँ, तो वरा मूर्ति रूप से पड़े हुए अब बोल चले कैसे। तो मेरे ये समाधान हुआ कि भगवान का पूजन करना ठीक है, भगवान जी मूर्ति रूप धारण करते मूर्ति रूप से रहेंगे, न बोलेंगे चलेंगे कुछ नहीं, अब सेवा करो आप, रक्षा करो, कपड़ा पहनाओ, भोजन कराओ, जल पाओ, ये सब काम करो आप, क्यों रूप भगवान तो वैसे ही रहेंगे चुपचाप, क्यों धारण किया है वही रूप जो धारण करता हूँ वैसे रहता हूँ, इस वास्ते भगवान का स्वरूप है गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। तो भैया अब देखो कई चर्चाओं कर दी, भगवान का नाम थोड़ा कीर्तन कर दो बढ़िया, जो ये वर्ष सब ये मेला कुशला सब चला जाए, भगवान का नाम है वो अमृत रूप है, मस्ती होगा। थोड़ा थोड़ी देर कर दो भाई, थोड़ी देर ही हो जाए तो कोई बात नहीं है, ये सब अंतरण शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, भगवान के समान निर्मल नाम के समान कोई नहीं कर जो है। इस बात मस्ती से सब मस्त हो गए, भगवान का नाम उच्चारण करो, करो भाई, कीर्तन सुनाओ।